Forbrød mig og blev sat i fængsel. Det var alt for sent, da endelig jeg forstod. Og nu plages jeg daglig af længsel. Efter verden udenfor, som jeg forlod. Længslen mod frihed så stille gro. Hver gang jeg ser ud mod solen, mon alle fanger på denne jord længer så stærkt som jeg er helt forskellig fra andre. Eller var det blot en dum tilfældighed? Som en straffet person må jeg vandre, blot fordi at jeg tog fejl et enkelt sted. Længslen mod frihed så stille gro. Hver gang jeg ser ud mod solen, mon alle fanger på denne jord længer så stærkt som jeg. Mon